En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Normalt er det Kåre Sveistrup, der sidder i værtstolen her i Pilestræde. Men i dag er jeg hans vikar. Mit navn er Katrine Blok, og til daglig er jeg politisk journalist på Berlingske. I mine 7 år på Christiansborg har jeg dækket en hel del kriser i politiske partier, og det er som om, de har det med at følge den samme dramaturgi. Først er der en fase, hvor kilderne gerne vil tale. Så følger en periode, hvor dørene bliver lukket i, og det er næsten umuligt at få nogen til at sige noget som helst. I tredje fase er kilderne pludselig igen til at få fat på. Det er ofte et tegn på, at krisen er ved at kulminere. På mange måder er det netop det, der sker i Venstre lige nu. 6. februar sygemeldte partiformand Jakob Ellemann-Jensen sig på ubestemt tid, efter han havde fået et ildebefindende. I ugerne efter var det nemt at få fat i folk i Venstre. Ellemann skal nok komme tilbage, som både formand og forsvarsminister sagde de. Han skal bare lige have noget tid til at komme sig. Men samtidig ville de også gerne tale om, hvad nu hvis scenarierne. Og det var tydeligt, at der blev hvisket en del i krogene. Så kom der en måneds tid, hvor man blev mødt med tavshed, når man forsøgte at få nogen til at sige noget. Hvis de endelig tog telefonen, var det kun for at sige, at Jakob Ellemann-Jensen selvfølgelig kommer tilbage. Men i løbet af de seneste 2 uger er der sket noget. Nu begynder kilderne igen at titte frem. Når man taler med venstrefolk, også centrale personer i partiet, er det tydeligt, at bekymringerne om Ellemanns fremtid er begyndt at tage til. Og man får fornemmelsen af, at Venstre er meget tæt på at nå en smertegrænse for, hvor længe situationen kan være uafklaret. For nylig var der så for første gang en, der sagde det utænkeligt højt. Jakob Ellemann-Jensen kommer ikke tilbage. Han er min gæst i Pilestræde i dag. Velkommen til. Michael Christiansen, det er jo en ret vild melding, du kommer med. Du tror ikke på, at Jakob Ellemann-Jensen kommer tilbage som formand for Venstre. Det sagde du til 24/7 i sidste uge. Hvorfor siger du det? I virkeligheden er rigtig, rigtig mange grunde. Blandt andet fordi jeg egentlig tror, at Jakob Ellemann egentlig ikke har specielt meget lyst til at være formand for Venstre. Behovet for, at Jakob Ellemann kommer tilbage, er heller ikke særlig stort. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo, jeg er uddannet journalist og har arbejdet som politisk rådgiver i Venstre. Og for Anders Fogh Rasmussen, da han var statsminister, var jeg 5 år fra 2000 til 2005. Siden da har jeg haft min eget private konsulentfirma, og så har jeg været politisk kommentator på Tirsdagsanalysen på TV2 i, jeg ved ikke hvor mange år, 14-15 år. Ja, de fleste kender dig jo nok netop fra News, hvor du sidder og kloger dig på dansk politik sammen med Peter Mogensen. Præcis. Du tror ikke på, at Jakob Ellemann-Jensen kommer tilbage som formand. Hvad blev vendepunktet for dig, at der gjorde, at du rent faktisk kom ud med så bombastisk en konklusion? Det var både nedturen i den fortsatte nedtur i meningsmålingerne, så var det i virkeligheden en lang række observationer af, hvordan står Jakob Ellemann egentlig hos vælgerne, som jeg også har indhentet for alle mulige andre forskellige målinger, også nogen, som ikke sådan er specielt offentligt tilgængelige. Og Jakob Ellemann har ikke connectet, som man ville sige på nudansk med vælgerne. Han er der simpelthen bare ikke. Altså, han bliver simpelthen ikke opfattet som en seriøs borgerlig samlende figur af det borgerlige Danmarks vælgere, og det er hans allerstørste problem. Du nævner nogle sådan målinger, der bliver foretaget internt. Altså, hvad er det der for nogle målinger, og hvad viser de? Jamen, målingerne viser, at hvis du skal være en toppolitiker, så skal du fungere på mange forskellige parametre. Du skal selvfølgelig have noget politik, som på en eller anden måde er genkendeligt. Du skal have en autenticitet som politiker, som gør, at du virker troværdig. Og så skal du have noget stamina i virkeligheden, hvor du over længere tid ligesom har vist, at du kan stå ved det, du gør. Og der er ikke på nogle af de... På ingen af de punkter, så har står Jakob Ellemann særlig godt i forhold til vælgerne. Så en ting er, at den her stresssygemelding, vi kan jo alle sammen have enorm sympati med at blive sygemeldt med stress, men du siger jo nærmest, at han allerede inden han blev sygemeldt, var en svag formand for Venstre. Han var i hvert fald ikke nogen succesfuld formand for Venstre. Det synes jeg, man er nødt til at være fuldstændig ærlig omkring. Han har haft rigtig, rigtig mange odds imod sig, men han var ikke nogen succes. Altså, Venstre fik et katastrofevalg. Jakob Ellemann, han bliver slået af Alex Vanopslagh i hans egen valgkreds, hvor Alex Vanopslagh får næsten dobbelt så mange personlige stemmer som Jakob Ellemann. Det er jo et eller andet tegn på, at vælgerne ikke ser ham som en naturlig statsministerkandidat. Og på en eller anden måde, så skal du jo være en naturlig statsministerkandidat, når du er formand for Venstre. Det ligger ligesom i partiets DNA. Er det ikke lidt brutalt at sidde og sige det her om en syg mand? Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes nærmest, det er at være nænsom. Altså stress er ikke for sjov. Og det tager lang tid, og når du kommer tilbage fra stress, så skal du i virkeligheden i gang meget stille og roligt. Men tænk nu, hvis Jakob Ellemann i morgen sagde, at jeg er tilbage, så vil forventningen jo være, at han var tilbage 180%. Han var både forsvarsminister, vicestatsminister og formand for et parti i krise, og nu skulle han jo simpelthen til at komme i gang. At det er jeg ikke sikker på, at man skal byde nogen mennesker. Og han har jo fået stress af en årsag. Det er jo fordi, han ikke har haft det godt. Jakob Ellemann Jensen har tidligere lagt meget vægt på, at han egentlig har været i tvivl om, hvorvidt han skulle gå ind i politik. Ja. Og han har jo brugt lang tid på at være i det private erhvervsliv, inden han overhovedet stillet op til Folketinget. Og så sidder han jo i regeringen lige nu med to virkelig sådan garvede magtspillere, altså Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, som jo er blevet omtalt som regerings power couple. Ja. De er brutale, de har begge været statsminister. Ja. Altså, man kunne nærmest sige, at de kunne spise sådan nogen som Jakob Ellemann Jensen til morgenmad. Det gør de også. Er det det, du siger, altså, at han faktisk ikke rigtig har trivet i den her konstellation? Jeg tror, det er svært. Eller det har været svært. Der er ikke nogen tvivl om, de har gerne. Altså, det har ikke været mobning på nogen som helst måde. På ingen måde. Men de er altså to garvede, hårde politikere. Det er Jakob Ellemann ikke på samme måde. Og det er, vi er måske lidt tilbage til det der med, altså, du skal være en helt særlig støbning, hvis du ligesom skal gå hele vejen og netop at blive statsminister. Jakob Ellemann Jensen har været sygemeldt siden 6. februar. Ja. Og sidst vi hørte noget fra ham var 9. marts, hvor han skrev på Facebook, at det var en svær beslutning at sygemelde sig med stress. Det var også første gang, han nævnte, at det rent faktisk var stress. Ja. Og at han glæder sig til at komme tilbage. Når du spørger altså den Venstres vikarledelse, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, så siger de jo også, jamen altså, han skal nok komme tilbage. Hvorfor skal vi tro mere på dig end på dem? Det behøver du heller ikke at gøre. Det behøver du på ingen måde at gøre. Men de skal jo sige det. Altså, hvis de sagde noget som helst andet, så brød helvede jo løs, ikke? Så havde vi en helt anden situation. Så det skal de jo gøre. Jeg kan da også godt mærke, at de håber, de det også, han gør. Det er ikke nogen venstre kilder, der ligesom har sagt til mig, at du skal bare vide, at Jacob kommer ikke tilbage, at vi er rigtig glade for det. Overhovedet ikke. Så det er rent og skær min egen analyse af, hvad tror jeg på, kan lade sig gøre? Så det er lidt, du bliver nødt til at lytte til, hvad de her folk siger, men du bliver også nødt til at trække fra, fordi du ved, der er mange af dem, der ikke siger direkte så bombastisk, at de ikke tror på, at han kommer tilbage, selvom de måske mener det. Jeg kan mærke, at der selvfølgelig er en stor frustration i partiet over, at man ikke har en politik. Og der er også en længsel efter en leder, som på en eller anden måde fremstår stærkere end den nuværende leder. Det er der, og det var der også før Jakob Ellemann fik stress og sygemeldelser. Nu taler vi jo også om, at stress er jo alvorligt, og der findes jo nok ikke nogen i Venstre eller blandt de politiske kommentatorer, der ikke har sympati med Jakob Ellemann Jensens og hans situation. Du har også været lidt inde på det, men findes der nogen i Venstre, der ikke ønsker ham tilbage som formand? Det kan du sikkert godt finde. Det føler mig helt sikker på, men det er ikke sådan en udbredt tendens. Der er ingen tvivl om, at Jakob Ellemann er ikke særlig populær i Jylland i Venstre. Det er han altså bare ikke. Og det bliver man nødt til at være i Venstre, det ved vi. Jamen, det er næsten en forudsætning. Du behøver ikke at være vokset op over den jyske muld. Altså, det behøver du faktisk ikke. Men du er nødt til på en eller anden måde at være accepteret i Jylland. Altså, det er ligesom ryggraden stadigvæk i Venstre. Venstre er også meget mere, og Venstre skal også være meget mere, især hvis man gerne vil være statsministerparti. Men du er nødt til at kunne Jylland, og du er nødt til at have respekt i Jylland. Det har han ikke. Hvad er det, jøderne ikke bryder sig om ved Jakob Ellemann? Ja. Det skal man næsten spørge dem selv om, men altså den hårde og firkantede version er, at de synes, at han er københavner arrogant. simpelthen arrogant. København er arrogant. Ikke arrogant, men København er arrogant. Jamen, de kan ikke... De synes, at... jeg tror også, at der er sådan et eller andet... De synes, han er kommet for lidt til det. For nogen spiller det også en rolle, at han melder sig ud af partiet på et tidspunkt i protest mod partiets udlændingepolitik. Det er der, altså, jyder husker. Han er heller ikke, altså, de synes heller ikke, han er der nok. Han synes ikke, han plejer baglandet, det jyske bagland, godt nok. Og så er det også bare nogle gange sådan, at når du først ligesom har fået det der prædikat på dig, så er det næsten umuligt at gøre noget ved det. Men er det ikke også unfair? De synes, han er kommet for let til det, men han tog jo netop over i en situation, hvor der ikke var andre, og efter en enormt opslidende formandskamp. Jo, men politik er jo ikke fair. Selvom at de fleste i Venstre nok ønsker ham tilbage, så befinder Venstre sig jo uomtvisteligt i en uholdbar situation. Ja, det gør de. Og der begynder også, når jeg taler med folk i Venstre, at rejse sig et krav om en afklaring. Ja. Og man begynder at pege på sommeren som en deadline. Hvorfor gør man det? Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, det værste er jo den der uafklarethed. Altså, der mangler jo en til ligesom at sætte retning og sige, prøv at høre her. Det, vi skal have fremadrettet, det. Og selvom Troels Lund jo gør det fremragende som vikar, så er det jo svært på en eller anden måde for ham for alvor ligesom at rulle sig ud som en formand. Altså, det vil næsten også være mærkeligt, ikke? Det kan jo ikke blive ved. Altså, et halvt år i politik er jo ikke uendelige tider, men så er der gået et år, ikke? Så det er ligesom skæringspunktet. Altså, hvis han ikke kommer tilbage på den anden side af sommerferien, så går den ikke længere. Nu er der jo en hovedregel i politik, som du sikkert også kender til, der lyder, at der findes aldrig ledig magt. Det er fuldstændig rigtigt. Når lederen ikke er der til at tage magten, så er der andre, der tager den. Yes. Er det også det, der sker i Venstre lige nu? Ja, selvfølgelig er det det. Og jeg er da helt sikker på, at Troels og andre har ringet til Stephanie Lose og sagt, du bliver simpelthen nødt til at komme, Stephanie. Vi ved godt, du i første omgang sagde nej til at blive minister, du vil godt passe dit regionsarbejde, og det betyder rigtig, rigtig meget for dig. Men vi har simpelthen brug for dig nu. Nu må du simpelthen komme. Altså, vi kan simpelthen ikke... Der er nødt til at komme en ind, som også har noget profil og så videre. Godt valg, godt tænkt. Stephanie kommer ind og siger jo med det samme, jeg skal hjem igen. Det er jo en midlertidig opgave, indtil jeg kan vende tilbage til Region Syddanmark. Hvor længe forventer du, at du skal være minister? Der er jo ikke sat noget tidspunkt på, og det er med velberådet hu. Det er jo både, fordi vi ikke ved det, men også fordi med den her slags sygemelding, så er det ret klogt ikke at sætte en fast bagkant på. Men altså, hør nu her. Hun sidder i Ø-udvalget, hun sidder i K-udvalget, hun sidder fuldstændig inde i regeringens motor, hun er politiker, hun er vant til at være operativ. Hvis hun, altså, det er jo, altså, jeg nægter at tro på, at hun ikke allerede nu er bidt af magtens frugt. Det skal hun også være. Det skal man også være, hvis man vil være politiker på det niveau. Jeg tror ikke, Stephanie skal hjem. Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose rejser rundt i Venstrebaglandet lige nu. De tager på turné, og de udstikker den politiske kurs ved at udpege fire fyrtårne for Venstres politik. Altså, hvorfor gør de det her lige nu? Fordi ingen i partiet fatter, hvad de laver den regering. Så får du sagt det på en meget, meget hård måde. Ikke? Og det, som man efterspørger i partiet, det er, altså, hvorfor gjorde vi det? Altså, man har jo simpelthen fredet Mette Frederiksens politiske liv på alle dimensioner. Og alle kan jo også godt se, at det er jo ligesom hende, der i første omgang får mest ud af det her. Så hvorfor gør vi det? Og det er jo det, de jo skal ud og forklare nu. Det nåede Jakob Ellemann jo faktisk ikke rigtigt. Så det er de gang med. Og så skal de jo virkelig i gang med at tegne sådan... projektet, altså Venstres politiske projekt, som jo lige nu er ret utydeligt. Og en ting er at skulle forklare baglandet, hvad der foregår, og tegne projektet, men er de i virkeligheden også ved at forberede sig på tiden uden Jakob Ellemann? Det er jo elefanten i rummet, når de er ude, ikke? Der er ingen tvivl om, at man sidder nede i salen og kigger op på de to, så sidder man og tænker, at det er det fremtiden. Nu var jeg selv med til det første møde i Sorø, altså første stop på turnéen. Og de er jo i hopla, de to. Altså, de går rundt langs bordene og siger hej til venstrefolkene. De bliver budt på kaffe og kage, og de laver jokes fra scenen. Vi skulle høre dem joke med, at Troels Lund er på sms med Mette Frederiksen, og så skød Lose ind med, nå, sletter du dem så? I gang imellem tager jeg mig også selv, at jeg tænkte, det er da mærkeligt, en sms fra Mette Frederiksen. Nå ja, det er også rigtigt, fordi at den har vi et godt samarbejde med, og sådan er det jo noget. Altså, det kan vi lige så godt sige, som det er. Jeg har jo ikke været på sms med Mette Frederiksen før. Jeg har været det med lykke. Sletter du dem så? Nej. Det kan jeg sige. Hvis der er noget, der ikke sker, jeg sletter ikke de sms med Mette Frederiksen. Det er et evigt trofæ for mig. Man kan fornemme, at de er hopla. Altså, er det simpelthen fordi, de på en eller anden måde også har lyst til at signalere til venstrebaglandet, at der er et alternativ til Ellemann? Altså, det tror jeg faktisk ikke er hovedformålet. Altså, hovedformålet er at vise, at man er i regeringen af en grund og af gode grunde, at man har indflydelse, at man er tæt på magten, at det var det rigtige at gøre. Og så skal man jo huske, at både Troels Lund Poulsen og Stefan Lose kæver partiet ud og ind. Der er fuld tiltro til de to. En ting er, at baglandet har tiltro til dem, men kan de sælge billetter og kunne en af de to vinde et valg for Venstre? De ved jeg simpelthen ikke. Altså desværre, måske det aller sværeste politik, det er at gå fra at være toer til etter. Det var måske virkelig også det, der ramte Jakob Ellemann. Han var fantastisk toer. Altså, hvor synes vi alle sammen dog, at han var fantastisk som miljøminister og politisk ordfører for Venstre og taler på Venstres landsmøde. Sjov, morsom, skarp, alt muligt. Fremragende toer. Der er nogle politikere, som pludselig bliver endnu bedre af at blive etter, og der er andre, der simpelthen ikke har det. Jeg tror ikke, Troels Lund skal være etter, men Stefanie Lose er jo interessant, fordi hun er jo ikke sådan, når man lige møder Stefanie Lose, man sådan, bliver sådan totalt blæst om kul af karisma. Altså, det gør man jo sådan set ikke, men hun har jo et eller andet. Altså, og kig på hendes personlige stemmetal nede i hendes region i Syddanmark. Altså, hun tager dem jo alle sammen. Så hun har et eller andet, og jeg tror, Venstre kunne godt have brug for en kvinde i spidsen, faktisk. Så du tror faktisk mest på Stefanie Lose som ny venstreformand, hvis det skal komme dertil? Ja, hvis ikke hun ikke vil. Altså, det kan jo også godt være, at hun virkelig mener det der med, at hun vil hjem til Esbjerg. Det kan jo godt være. Og man skal også huske, det kommer virkelig med en pris at være formand for et politisk parti, så man skal ville det. Altså, og man skal, og igen, hvis man er formand for Venstre, så skal man have ambitionen om at blive statsminister. Tror du, Stefanie Lose har den ambition? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det er, Troels Lund Poulsen tror du faktisk ikke på som ny venstreformand, og både han og Stefanie Lose svarer jo afvisende, når man spørger dem, om de skal være formand. Det skal de også gøre. Det skal de også gøre, fordi hvis det var, at du fik det mindste vink om, at de sagde noget andet, så ville det jo blive breaking news på Berlingske.dk på stedet. Ikke? Så de er jo nødt til at holde den kørende, men det understreger også det, du spurgte om lidt tidligere. Altså det der med afklaring. Altså, man trænger til en afklaring. Der er jo også, de vader jo også rundt i et vakuum. Det gør Troels Lund Poulsen jo også. Det er jo også et vakuum, han vader rundt i, ikke? Gør regeringen også. Regeringen har jo også brug for et eller andet sted. Den samlede regering. Måske især Mette Frederiksen. At der ligesom er styr på det. At der er en retning på det. Og Venstre har det godt. Så man også sammen ligesom kan trække regeringen op. Og det døn, den er havnet i. Ikke? Jamen, vi savner Jakob. Vi er jo et kollektiv. Vi er også tre partier, der har valgt lidt utraditionelt at gå sammen om at danne en regering. Så jeg er rigtig ked af, at Jakob Ellemann er syg. Og vi savner ham. Og vi mangler ham også i vores daglige arbejde. Som politisk journalist, der lærer man jo også at lytte til sprækkerne i alle de svar, der bliver givet. Yes. Og når man spørger dem, de svarer jo ikke kategorisk afvisende, så bruger Troels Lund Poulsen en formulering, som jeg har ingen ambitioner om det. Jeg har ikke nogen ambitioner om at være formand. Og du har lige spurgt, om man kan få Stefanie, og det kan man godt få den næste formand, og det bliver hun ved med at være. Og jeg kommer tilbage. Hvad skal vi lægge i det? At der også hos Troels Lund Poulsen er en klar usikkerhed om, hvorvidt Jakob Ellemann kommer tilbage. Og du kan sige, hvis de var fuldtunet sikre på det, hvis de havde ligesom havde også en aftale med Jakob om, som sagde, prøv at høre, jeg er tilbage 1. juni, jeg har det godt, vi giver den fuld spade, så vil han jo svare anderledes. Det er fordi, de ved det ikke. skal også lige se lidt nærmere på altså Venstres forfatning lige nu. Yes. Altså, der er ingen tvivl om, at det er et parti i krise. Lige nu ligger Venstre jo og ruder rundt omkring 10% i meningsmålingerne. Ja, det er helt håbløst. Er der nogen vej tilbage til at blive et stort folkeparti igen med plus 20% af stemmerne? Jamen, det er der jo altid. Altså, man kan sige, det hårde, det brutale ved politik, det er, at det er et nulsumsspil. Så hvis det går nogen godt, så går nogle andre dårligt. Så ja, altså, men Venstre bliver jo så nødt til at tage nogle stemmer tilbage for nogle af dem, det går godt fra. Og det er jo ikke tilfældigt, at Liberal Alliance er større end Venstre målingerne. Det er jo simpelthen, de har en klar politisk profil. De har nogle politikere, som man kan forstå, hvad det er, de siger. Men det kan godt være, det er anderledes om nogle år. Altså, det kan også være, at de lever ind i nogle kriser. De skal også teste sig af herover de kommende år. Venstres fordel er, at de konservative er lige så meget i knæ, måske endnu mere i knæ, end Venstre er. Og holdbarheden af Inger Støjberg ved vi jo faktisk ikke. Det ser relativt holdbart ud, kan man sige, selvom der ikke kommer så meget politik. Men er det holdbart på den lange bane? Der er masser af muligheder, men det kræver, at Venstre igen får en politisk profil. Venstre har ikke nogen politisk profil, pt. Tror du i virkeligheden, at Venstre vil få det bedre uden Jakob Ellemann-Jensen som formand? Ja, det tror jeg faktisk, og det er ikke for at sige noget negativt om Jakob Ellemann. Det håber jeg heller ikke fremgår, og det er ikke fordi, jeg holder faktisk utrolig meget med Jakob Ellemann. Men ja, det tror jeg faktisk, fordi jeg tror ikke på, at Jakob Ellemann har kræfterne og måske heller ikke ambitionerne til at kunne genrejse det parti. Michael Christiansen, tak fordi du kom i Pilestræd. Velbekomme. Det var dagens udgave af Pilestræde. Programmet var lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Katrine Blok. Pilestræde er tilbage igen i morgen med Kåre Sveistrup bag mikrofonen. Tak fordi du lyttede med. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.